Малфа і Крэба яшчэ не было. Хрустальныя трафейныя шафы зіхацелі ў месяцовым святле. Кубкі, шчыты, талеркі і статуі мігцелі ў цемры залатымі і срэбнымі агеньчыкамі. Яны незаўважна рухаліся ўздоўж сцен і не адрывалі вачэй ад дзвярэй у супрацьлеглых баках пакоя. Гары выцягнуў чароўную палачку на той выпадак, калі Малфой выскачыць з цемры і пачне дуэль нечакана. Час амаль спыніўся. «Спазняецца, можа, забыўся», – прашаптаў Рон. Шум у суседнім пакоі прымусіў іх падскочыць. Толькі Гары падняў палачку, як пачуўся нечы голас, і гэта быў голас не Малфая. «Прынюхайцеся, мая дарагая! Яны, напэўна, прытаіліся ў куце!» Гэта Філч гаварыў з місіс Норрыс. У жаху Гары шалёна замахаў рукамі, жэстамі паказваючы, каб усе ішлі за ім як мага хутчэй. Яны бязгучна несліся да дзвярэй, далей ад голасу Філча. Мантыя Невіла ледзь схавалася за вуглом, як яны пачулі, што Філч увайшоў у трафейную. «Яны дзесьці тут!» Пачулася заклапочанае мармытанне. «Напэўна, хаваюцца!» «Сюды!» Аднымі вуснамі вымавіў Гары, і аслупянелыя студэнты пачалі красціся па доўгай галерэі, абстаўлены даспехамі. Ззаду выразна чуліся крокі Філча. Нечакана Невіл спалохана піскнуў і кінуўся бегчы, спатыкнуўся, ухапіўся за Рона, і ўдвух яны зваліліся на даспехі. Бразганне падзення было такое гучнае, што магло абудзіць увесь замак. «Бяжым!» – залямантаваў Гары, і ўсе чацвёра рынуліся, не азіраючыся прэч з галерэі. Яны выскачылі з-за дзвярэй, павярнулі і панесліся па адным калідоры. Гары бег першым, але ён не разумеў, дзе яны знаходзяцца і куды бягуць. Прарваўшыся скрозь габеленавую заслону, яны апынуліся ў схаваным пераходзе, натыкаючыся адно на аднаго, выйшлі каля кабінета заклінанняў, які, як ім было вядома, знаходзіўся далёка-далёка ад трафейнай. «Здаецца, адарваліся!» Задыхаючыся, вымавіў Гары, прыхіліўся да халоднай сцяны і выцер пот з ілба. Невіл сагнуўся папалам, дыхаў з прысвістам і неразборліва нешта казаў. «Я вас папярэджвала!» – выдыхнула Гермыёна, прыціснуўшы руку да грудзей. «Я вас папярэджвала!» «Трэба як мага хутчэй вяртацца назад, у вежу Грыфіндора!» – сказаў Рон. «Малфай ашукаў цябе!» – звярнулася да Гары Гермыёна. «Спадзяюся, ты гэта разумееш! Ён і не збіраўся прыходзіць, затое Філч ведаў, што хтосьці будзе ў трафейнай, мабыць, сам Малфай яму і данёс!» У думках Гары быў амаль згодны з Герміёнай, але не збіраўся прызнаваць гэта ўслых. «Хадзем!» Аднак усё было не так проста. Яны не паспелі зрабіць і дзясятак крокаў, як дзвярная ручка шчоўкнула, і з класнага пакоя нешта вылецела перад імі. «Гэта быў Піус!» Ён заўважыў дзяцей і завішчаў у захапленні. «Цішэй, Піус, калі ласка, а то нас выганяць!» Піус захіхікаў. «Бадзяйцеся ноччу, маленькія першакурснічкі! Непаслухмяныя! Вас абавязкова зловяць!» «Не зловяць, Піус, калі ты нікому не скажаш, калі ласка, Піус! Але я павінен усё распавесці Філчу, проста абавязаны!» Праведна вымавіў Піус, але вочы яго зласліва зіхацелі. «Гэта пойдзе вам на карысць, разумееце?» «Сыдзі з дарогі!» – раззлаваўся Рон, стукнуўшы Піуза. І гэта была вялікая памылка. «Навучэнцы швэндаюцца па школе!» – загаласіў Піус. «Навучэнцы швэндаюцца ў калідоры заклінанняў!» Прыгнуўшыся, каб не зачапіць Піуза, дзеці з усіх ног кінуліся ў іншы канец калідора, дзе ўрэзаліся ў дзверы, якія былі зачыненыя. «Вось і ўсё!» – прастагнаў Рон, калі яны беспаспяхова тузалі дзверы. «Нам канец!» Яны чулі тупат. Гэта Філч спяшаўся на крыкі Піуза. «Эй, пасунься!» – проворчала Гермиона. Яна выхапіла ў Гары палачку, пастукала па замку і прашаптала: «Алахамора!» Замок пстрыкнуў, дзверы адчыніліся. Прыслухоўваючыся, яны праціснуліся ў праём, хутка зачынілі за сабой і прыклалі да дзвярэй вушы. «Куды яны пабеглі, Піус?» – дапытваў Філч. «Гавары хутчэй!» «Скажы, калі ласка!» «Не дуры, Піус, гавары, куды яны пайшлі?» «Не скажу нічога, пакуль не скажаш, калі ласка!» – манатонна паўтараў Піус. «Добра, калі ласка!» «Нічога! Я ж сказаў, не скажу нічога, пакуль не скажаце, калі ласка!» І яны пачулі, як Піус са свістам панесся прэч, а Філч у гневе шлёнуў здагон яму праклёны. «Ён думае, што гэтыя дзверы зачыненыя!» – прашаптаў Гары. «Значыць, у нас ёсць шанс уратавацца!» «Адстань, Невіл!» Увесь гэты час Невіл цірушыў Гары за рукаў халата. «Ну што?» Гары павярнуўся і адразу ж убачыў, што... На імгненне... Яму падалося ўсё начным кашмарам. Гэта было занадта для таго, што ўжо здарылася сёння. Яны знаходзіліся зусім не ў класным пакоі, як ён меркаваў, а ў калідоры, у забароненым калідоры на трэцім паверсе. І зараз яны ведалі, чаму ён забаронены. У вочы ім глядзеў сабака-монстр. Ён быў такіх памераў, што запаўняў з сабой усю прастору ад падлогі да столі. У яго было тры галавы, тры пары шалёных вачэй, тры насы з ноздрамі, якія раздуваліся, калі адчувалі няпрошаных гасцей, тры разяўленыя пашчы, жаўтаватыя іклы, з якіх тоўстымі вяроўкамі звісала сліна. Сабака стаяў даволі спакойна, нерухома ўтаропіўшы шэсць вачэй на дзяцей. Тым не менш, Гары зразумеў, што ўсе яны дагэтуль жывыя толькі таму, што сваім нечаканым з'яўленнем заспелі яго знянацку. Аднак сабака хутка прыходзіў сябе. Не было ніякіх сумненняў адносна таго, што азначала грознападобнае гырканне. Гары схапіўся за дзвярную ручку. Паміж Філчам і смерцю ён абраў першае. Дзеці кінуліся назад. Гары з трэскам зачыніў дзверы, і яны пабеглі, амаль паляцелі па калідоры. Філч, напэўна, вырашыў шукаць іх у іншым месцы, бо яго нідзе не было, ды яны аб ім і не думалі. Яны хацелі толькі аднаго апынуцца як мага далей ад монстра. Яны беглі, не спыняючыся, пакуль не аказаліся ля партрэта поўнай дамы на сёмым паверсе. «Хо, а дзе гэта вы былі?» – спытала тая, аглядаючы іх халаты і потныя твары. «Няважна, парасячая рыльца!» – выдыхнуў Гары, і партрэт адхіліўся. Дзеці праціснуліся ў агульную гасцінную і пападалі ў крэслы, дрыжучы. Прайшоў некаторы час, перш чым яны загаварылі. Невіл насамрэч выглядаў так, быццам анямеў. «Што яны сабе думаюць, калі трымаюць такую пачвару ў школе?» – урэшце сказаў Рон. «На месцы гэтага сабакі я сеў бы на дыету». Нармальнае дыханне вярнулася да Герміёны разам з дрэнным характарам. «Няўжо ніхто з вас нічога не заўважыў?» – раздражнілася яна. «Хіба вы не бачылі, на чым стаіць гэты сабака?» «На падлозе», – выказаў здагадку Гары. «Я не глядзеў яму пад ногі, мне і галоў хапіла». «Не, не на падлозе. Ён стаяў на люку. Відавочна, што ён нешта ахоўвае». Гермиона устала, пильно и разъюшенно поглядела на их, меркую, вы собою задоволены. А мы могли загинуть, або, что еще хуже, нас могли выключить. Коли вы не супрать, я пойду спать. Рон глядел ею след, раззявивши рот. Не, мы не супрать, сказал он. Можно подумать, мы ее силой с собой тягнули. Однако слова Гермионы примусили Гарри задуматься, коли он вернулся у ложек. Нечто оховывая собака. Як там казаў Хагрид, Грынгац — самае надзейнае месца на свеце, калі трэба нешта схаваць, за выключэннем хіба што Хогвартса. Па ўсім Гары знайшоў, дзе знаходзіцца неахайны скрутак. Хэллоуин. Малфой не мог поверить своим вачам, коли наступным ранком убачил, что Рон с Гарри усё еще у школе, стомленные, але веселые. Сапраўды, раницей Гарри и Рон подумали, что сустреча с трехголовым собаком – выдатная пригода, и яны не отмовились б от нечего подобного. Гарри распавёў Рону усе падрабязнасці, што тычыліся загадкавага скрутка, па ўсім перапраўленага з Грынгацца ў Хогвартс, і яны доўга разважалі, што магло патрабаваць такой абароны. «Нешта вельмі каштоўнае, або вельмі небяспечнае», – сказаў Рон. «Або і першае, і другое адначасова», – дадаў Гарры. Але паколькі яны дакладна ведалі толькі памер загадкавага прадмета, каля 5 сантиметров, то не могли сдогадаться, что это такое без додатковой информации. Гермиона и Невилл не проявляли великой цікавості до того, что находится под люком у собаки. Одиное, чего хотел Невилл, николи больше не наближаться до жудасной живелины. Гермиона нават не размовляла с Гарри и Роном, але покольки она была усезнайка и любила командовать, хлопчыкі не надта перажывалі з-за гэтага. Ім вельмі хацелася адпомсціць Малфою, і на шчасце спосаб прыбыў разам з поштай прыкладна праз тыдзень. Калі раніца і совы, як звычайна, запоўнілі вялікую залу, увагу ўсіх прысутных прыцягнуў доўгі тонкі скрутак, які неслі адразу 6 здаравенных сов. Гары, як і ўсім астатнім, было цікава, што ўнутры гэтай пасылкі. Ён здзівіўся, калі совы знізіліся перад ім і выпусцілі яе, скінуўшы яго бякон на падлогу. Не паспелі птушкі адляцець, як яшчэ адна сава кінула на пасылку ліст. Гары спачатку разарваў канверт, і гэта было правільным рашэннем, бо ў лісце было напісана: «Не ўскрывайце пасылку за сталом. У ёй знаходзіцца ваш новы Німбус 2000, але я не хачу, каб усе ведалі, што ў вас ёсць мятла, інакш іншыя таксама захочуць. Олівер Вуд будзе чакаць вас сёння о 7 гадзіне вечара на полі для квідыча, дзе адбудзецца першая трэніроўка. Прафесар МакГонагал». Гары з цяжкасцю стрымліваў свой трыумф, калі працягваў гэты ліст Рону, каб той таксама прачытаў. «Німбус 2000!» – з зайздрасцю застагнаў Рон. «Я нават ні разу не трымаў такую мятлу ў руках!» Яны хутка выйшлі з вялікай залы, каб без сведкаў распакаваць мятлу, пакуль не пачаўся першы урок. Але прайшоўшы палову хола, яны заўважылі, што шлях наверх перакрылі Крэб і Гойл. Малфай выхапіў Гары пакунак і абмацаў яго. «Гэта мятла», — сказаў ён з зайздрасцю і злосцю і шпурнуў назад Гары. «Гэта табе так проста не пройдзе, Потэр. Першакурснікам строга забаронена мець мятлу». «Зазнач, гэта не які-небудзь хлам», — не стрымаўся Рон. «Гэта німбус 2000». «Што ты казаў тебе дома? Камета 260?» Рон усміхнуўся Гары. «Выглядаюць яны нічога, але зусім не той клас». «Ды што ты пра гэта ведаеш, Уізлі? У цябе не хопіць грошай нават на палову ручкі ад каметы», — раздражніўся Малфай. «Напэўна, вы з братамі свае мётлы па галінцы збіраеце?» Рон не паспеў адказаць Малфою, як за спінай таго з'явіўся прафесар Флітвік. «Спадзяюся, вы не сварыцеся, хлопчыкі?» — прапішчаў ён. «Потэру даслалі мятлу, прафесар», — хутка сказаў Малфай. «Так-так, усё правільна», — промністо усміхнуўся прафесар Флітвік. «Прафесар МакГонагал усё мне распавяла пра адметныя акалічнасці. Потэр, і якая мадэль?» «Німбус 2000, сэр», — адказаў Гары. Ён з цяжкасцю стрымліваў смех ад жаху на твары Малфая. «І падумаць толькі, калі б не Малфай, я б ніколі не атрымаў яе», — дадаў ён. Гары з Роном накіраваліся наверх, душачы рогат. Збянтэжаны Малфай, тым не менш, быў раз'юшаны. «Але ж гэта праўда», — чмыкнуў Гары, калі падняліся па мармуровай лесвіцы. «Калі б ён не сцягнуў у Невіла ўспамінатель, мяне не ўзялі б у каманду». «Цяпер ты лічыш, што за парушэнне правіл заўсёды чакае ўзнагарода?» — данёсся ззаду злосны голас Герміёны. Яна тупала ўверх па лесвіцы, непрыхільна гледзячы на скрутак у руках Гары. «Здаецца, ты з намі не размаўляеш», — нагадаў Гары. «І не пачынай», — параіў Рон, — «нам без гэтага так добра». Герміёна дэманстратыўна прайшла міма, высока задраўшы нос. У гэты дзень Гары не мог засяродзіцца на занятках. У думках ён быў у спальні, дзе пад ложкам яго чакала новая мятла, або на полі для квідыча на сваёй першай трэніроўцы. Ён праглынуў вячэру, нават не заўважыўшы, што з'еў, і панёсся разам з Роном наверх, каб нарэшце распакаваць свой німбус 2000. «Ух ты!» – выдыхнуў Рон, калі разгорнутая мятла лягла на покрыва ложка. Нават Гары, які нічога не ведаў пра розныя мётлы, падумаў, што яго мятла непараўнальная. Адпаліраваная і бліскучая, з ручкай з чырвонага дрэва з доўгімі акуратнымі пруткамі і надпісам «Німбус 2000». О 7 гадзіне Гары выйшаў з замка і адправіўся на поле для квідыча. Да гэтага ён яшчэ ні разу не заходзіў на стадыён. Трыбуны былі ўсталяваныя высока, так каб гледачы маглі сачыць за ходам гульні ў паветры. Паабапал поля стаяла па тры залатыя жэрдкі з кольцамі на канцах. Яны нагадалі Гары маленькія пластмасавыя палачкі, скрозь якія маглаўскія дзеткі выдзьмываюць мыльныя бурбалкі, толькі гэтыя былі 15-метровай вышыні. Гары вельмі хацеў палятаць. Ён не стаў чакаць Вуда, сеў на мятлу і адштурхнуўся ад зямлі. «А! Што за пачуццё!» Ён некалькі разоў праляцеў каля кольцу, а потым пачаў гойсаць над полем. Німбус 2000 рэагаваў на лёгкія дакрананні і адразу паварочваў туды, куды хацеў Гары. «Эй, Потэр, спускайся!» Гэта прыйшоў Олівер Вуд. Пад пахай ён нёс драўляную скрыню. Гары прызямліўся побач з ім. «Выдатна!» – пахваліў Вуд, і яго вочы заблішчэлі. «Цяпер я разумею, што мела на ўвазе прафесар МакГонагал. Цябе і сапраўды прырода адарыла ўменнем лятаць. Сёння я навучу цябе правілам, а потым ты будзеш трэніравацца разам з камандай 3 разы на тыдзень». Ён адкрыў скрыню. Там ляжалі чатыры мячы розных памераў. Значыць так, пачаў Вуд, правілы ў квідычы вельмі простыя, хаця гуляць у яго складана. У дзвюх камандах па сем чалавек, трое з іх нападаючыя. Тры нападаючыя, паўтарыў Гары, а Вуд выцягнуў з кошыка ярка-чырвоны мячык памерам з футбольны. Гэты мяч называецца квофл, растлумачыў Вуд. Нападаючыя кідаюць яго адно аднаму і імкнуцца забіць гол у адно з кольцаў. Гэта прыносіць 10 ачкоў. Пакуль усё ясна. Нападаючыя кідаюць квофл у кольцы, каб зарабіць 10 ачкоў, паўтарыў Гары. Значыць, гэта нешта накшталт баскетбола на мётлах і шасцю кольцамі? А што такое баскетбол? З цікаўнасцю спытаў Вуд. Ды так, неважна, паспешліва сказаў Гары. Далей. У кожнай камандзе ёсць варатар. Я вось варатар Грыфіндора. Я павінен лятаць вакол сваіх кольцаў і не даваць іншай камандзе забіць туды мяч. Тры нападаючыя, адзін варатар, паўтарыў Гары, які цвёрда вырашыў адразу ж усё запомніць. І яны гуляюць квофлам. Гэта я зразумеў. А гэтыя для чаго? І ён паказаў на астатнія тры мячы. Зараз пакажу, сказаў Вуд. Вазьмі вось гэта. Ён даў Гары маленькую дубінку, падобную да бейсбольнай біты. Я пакажу, што робяць бладжары. Вось гэтыя два мячы называюцца бладжарамі. Ён паказаў на два аднолькавыя рэактыўна-чорныя мячы, крыху меншыя за чырвоны квофл. Гары падалося, што яны імкнуцца расцягнуць рэмені, якія іх утрымлівалі ў скрыні. «Адыдзі назад», – папярэдзіў Вуд. Сам ён нахіліўся і вызваліў аднаго з бладжараў. У тую ж секунду чорны мяч узвіўся ўвысь, а затым нацэліўся ў твар Гары. Гары стукнуў яго бітай, каб пазбегнуць удару ў нос, і мяч зігзагамі ўзняўся ў неба, пранёсся ў хлопцаў над галовамі і кулей паляцеў на Вуда, які кінуўся на яго жыватом і прыціснуў да зямлі сваім целам. «Зразумеў?» – выдыхнуў Вуд і з неймаверными намаганнямі паклаў бладжар, які супраціўляўся ў скрыню, і надзейна замацаваў яго там. Бладжары носяцца вакол і спрабуюць збіць удзельнікаў каманды. Таму у кожнай камандзе ёсць па два загоншчыкі. У нас гэта блізняты Уизлі, іх задача абараніць сваю каманду ад бладжараў і адагнаць іх ад каманды праціўніка. Ну што? Зразумела? Тры нападаючыя імкнуцца забіць гол з дапамогай квофла. Варатар ахоўвае кольцы. Загоншчыкі імкнуцца трымаць бладжары далей ад сваёй каманды, выпаліў Гары. Выдатна, пахваліў Вуд. А бладжары калі-небудзь каго-небудзь збівалі? Спытаў Гары як бы між іншым. У Хогвартсе ніколі толькі сківіцы пару разоў ламалі, а так нічога сур'ёзнага. Значыць так, сёмы ў камандзе – лавец. Гэта ты. І табе не трэба турбавацца ні пра квофл, ні пра бладжары, пакуль яны не праломяць мне галаву. Не хвалюйся. Блізняты Уизлі самі, як два жывыя бладжары. Вуд засунуў руку ў скрыню і дастаў апошні, чацвёрты мячык. У параўнанні з квофлам і бладжарамі ён падаваўся маленечкім, памерам з вялікі грэцкі арэх, шыстага золата, а па баках трапяталі два срэбныя крыльцы. «Гэта, – сказаў Вуд, – залаты сніч, самы галоўны мяч. Яго вельмі цяжка злавіць, таму што ён лятае звыш хутка. Яго нялёгка нават разгледзіць падчас палёту. Задача лаўца – схапіць яго». Табе давядзецца лавіраваць паміж нападаючымі, загоншчыкамі, бладжарамі і квофлам і імкнуцца злавіць сніч раней за лаўца каманды праціўніка. Таму што як толькі хто-небудзь з лаўцоў зловіць сніч, гэта прыносіць яго камандзе дадатковыя 150 ачкоў, і яна амаль заўсёды выйграе. Таму лаўцоў часта вінавацяць у несумленнай гульні. Матч заканчваецца толькі тады, калі злоўлены сніч, а таму гуляць можна цэлую вечнасць. Здаецца, рэкорд быў 3 месяцы. гульцоў даводзілася змяняць, каб яны змаглі паспаць. Ну, вось і ўсё. Пытанні ёсць? Гары пакруціў галавой. Ён ужо разумеў, што трэба рабіць. Заставалася толькі выявіць, як гэта рабіць. Мы зараз не будзем трэніравацца са снічам, Вуд акуратна паклаў мяч у скрыню. Занадта цёмна, можна яго згубіць. Давай паспрабуем вось з гэтымі. Ён выцягнуў з кішэні мяшок са звычайнымі мячамі для гольфа, і праз некалькі хвілін яны з Гары былі ў паветры. Вуд з усёй сілай шпурляў мячыкі ва ўсіх напрамках, а Гары імкнуўся іх злавіць. Ён не прапусціў ніводнага, ад чаго Вуд быў у захапленні. Праз паўгадзіны стала зусім цёмна, і яны не змаглі працягваць. Сёлета на кубку па квідычы будзе выгравіравана наша імя, радасна казаў Вуд, калі яны стомлены ішлі па дарозе ў замак. Не здзіўлюся, калі ты будзеш гуляць лепш, чым Чарлі Уізлі, а ён мог бы гуляць за зборную Англіі, калі б не адправіўся лавіць драконаў. Магчыма, з-за сваёй занятасці, як-ніяк тры разы на тыдзень трэніроўкі, і гэта апроч выканання звычайных дамашніх заданняў, Гары не заўважыў, як прайшлі два месяцы з таго часу, як ён паступіў у Хогвартс. Замак стаў для яго домам больш родным, чым дом на Private Drive. І заняткі станавіліся ўсё больш цікавымі, асабліва калі яны авалодалі асновамі майстэрства. І вось наступіў Хэлоуін. Прачнуўшыся раніцай, дзеці адчулі пах печаных гарбузоў, які разносіўся па калідорах. Што было яшчэ больш прыемна, у гэты ж дзень на занятках па заклінаннях прафесар Флітвік абвясціў, што, на яго думку, клас гатовы да таго, каб перамяшчаць прадметы ў паветры. Гэтага з вялікай нецярплівасцю чакалі ўсе. З таго самага моманту, калі па ўзмаху рукі прафесара жаба Невіла апісала круг па класе. Для заняткаў прафесар Флітвік падзяліў клас на пары. Гары апынуўся ў кампаніі з Шэймусам Фініганам і ўздыхнуў з палёгкай, бо Невіл старанна лавіў яго погляд. Рону між тым давялося працаваць з Герміёнай Грэнджэр. Цяжка было сказаць, хто быў больш абураны, Рон або Герміёна. Яна так і не размаўляла з ім з таго дня, як Гары даслалі мятлу. «Не забудзьцеся выканаць той зграбны паварот запясця, які мы з вамі практыкавалі», піскнуў прафесар Флітвік са свайго стосу кніг. «Узмахніце са свістам і злёгку хвастаніце, памятайце! Узмахніце і хвастаніце! Акрамя таго, вельмі важна вымаўляць чароўныя словы правільна. Не забывайце пра ведьмака Баруфія, які сказаў «с» замест «ф» і апынуўся на падлозе з быком на грудзях». Гэта было вельмі складана. Гары з Шэймусам узмахвалі са свістам і злёгку хвасталі, але пяро, якое трэба было падняць у паветра, нерухома ляжала на стале. Шэймус, не вытрымаўшы, тыкнуў у пяро чароўнай палачкай. Тое загарэлася, і Гары давялося тушыць пажар уласным капелюшом. Рон за суседнім сталом таксама не атрымаў поспеху. «Вінаградіум левіёза!» – адчайна выкрыкваў ён, размахваючы доўгімі рукамі, як млын. «Ты няправільна вымаўляеш», – крытыкавала Герміёна. «Трэба казаць «Вінгардыум левіёса». Гар павінна быць доўгім». Сама і скажы, калі такая разумная, — раздражнёна сказаў Рон. Герміёна падкасала доўгія рукавы манты, ліха ўзмахнула палачкай і сказала: «Вінгардыум левіёса». Пяро ўзнялося над сталом і завісла ў паветры ў метры над галовамі дзяцей. «Выдатна!» — узрадаваўся прафесар Флітвік і запляскаў далоні. «Усе паглядзіце на міс Грэнджер, у яе атрымалася». Настрой Рона не палепшыўся да канца ўрока. «Дзіва, што яе ўсе не выносяць», — сказаў ён Гары, калі яны ўдвух прабіраліся па перапоўненым калідоры. «Гэта не дзяўчынка, а жах некі». Хтосьці ўрэзаўся ў Гары, праносячыся міма. Гэта была Герміёна. Выпадкова зірнуўшы ёю твар, Гары са здзіўленнем убачыў, што яна плача. «Напэўна, яна пачула твае словы». «Ну і што?» З выклікам кінуў Рон, але выгляд у яго, тым не менш, зрабіўся збянтэжаным. Не магла ж яна не заўважыць, што ў яе няма сяброў. Герміёна не з'явілася на наступны ўрок, ды і ўсю другую палову дня яе не было відаць. Па дарозе ў вялікую залу на святкаванне Хэлоуіна Рон з Гары пачулі, як Парваці Паціл узбуджана распавядае сваёй сяброўцы Лаванде, што Герміёна плача ў туалеце і просіць, каб яе не турбавалі. Рон збянтэжыўся яшчэ больш, але праз хвіліну яны ўвайшлі ў вялікую залу, святочнае ўбранне якой прымусіла тут жа забыцца на Герміёну. Тысячы жывых кажаноў трапяталі пад столлю і на сценах, яшчэ тысячы нізкімі чорнымі тучамі віліся над сталамі, ад чаго полымя свечак у гарбузах дрыжэла. Святочныя стравы з'явіліся на залатых талерках нечакана, гэтак жа, як было на вячэры ў гонар пачатку навучальнага года.